تیسری وجہ جو جہاد کے فرض عین ہونے کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ امام المسلمین خلیفۃ المسلمین کی طرف سے جہاد کا اعلان کہ نکلو جہاد کرو۔ تو استاذ فرما رہے ہیں بس اللہ ہی کو ہم شکایت کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہیں کہ آج یہ 2004 کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کا کوئی متفق علیہ امیر پوری دنیا میں موجود نہیں ہے، اور جو لوگ موجود ہیں وہ اللہ کے خلاف لڑنے والے ہیں، رسول اللہ کے خلاف لڑنے والے لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں فساد مچا رہے ہیں، ان میں سے سب کے سب کفار کے کسی نہ کسی قسم کے غلام ہیں، یا یہودیوں کے غلام ہیں، یا صلیبیوں کے غلام ہیں، یا بت پرستوں کے غلام ہیں، یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا دین ایمان بیچ دیا ہے۔ فلیس ہناک امام شرعی یستنفر للجہاد، تو کوئی متفق علیہ امام شرعی موجود نہیں ہے جو سب کو جہاد کے لیے پکارے، بل ہناک ائمۃ الکفر والردہ یستنفرون الاراذل علی المؤمنین، بلکہ کفر اور ارتداد کے ائمہ اس زمانے میں موجود ہیں جو رذیل قسم کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ابارتے ہیں۔ آپ دیکھیں شب و روز ان کی ٹی وی چینلوں کو اور ریڈیوز وغیرہ کو، اخبارات کو، کہ ان کے حکمران جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ان کے خلاف جنگ کریں، وہ کر رہے ہیں، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے اگر کوئی شرعی امام نہ ہو تو کیا جہاد ساقط ہو جاتا ہے؟ فمن یدفع السائل اذن، تو حملہ آور دشمن کے خلاف کون لڑے گا؟ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارا امیر نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے، اس لیے کفار جب چاہیں اور جس طرح چاہیں جہاں چاہیں ہمیں مارتے رہیں، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی حجت تمام مسلمانوں پر دنیا کے اکثر ممالک میں قائم ہو چکی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے ملکوں میں سے کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے مگر وہاں پر ہدایت کی طرف بلانے والے داعی حضرات موجود ہیں۔ یہ امت بھانج نہیں ہے، اس امت کے اچھے لوگ ختم نہیں ہوئے ہیں۔ تقریباً دنیا کے اکثر شہروں میں ایسے داعی حضرات موجود ہیں جو کہ علماء عاملین ہیں، صادقین ہیں، مخلصین ہیں، ان میں علماء بھی شامل ہیں، ان میں دعات بھی شامل ہیں، ان کے اندر جہادی امراء بھی شامل ہیں جنہوں نے لوگوں کو جہاد کی دعوت دی ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی طرف بلایا ہے اور ان کو نکلنے کے لیے کہا ہے۔ اور کل جو ہم نے فتوے میں پڑھا ہے اس میں تو یہ ہے نا کہ کوئی بلائے نہ بلائے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے تو نکلنا لازم ہے۔ استاذ فرما رہے ہیں کہ اگر بالفرض کسی شہر میں ان اچھے لوگوں میں سے کوئی نہ رہا ہو، نیک مجاہدین میں سے کوئی باقی نہ بچا ہو، فامت الاسلام واحدہ، تو اس میں کیا حرج ہے؟ امت اسلام تو ایک ہے، کیا ہر شہر کے لیے الگ داعی کا ہونا ضروری ہے کیا؟ ان هذه امتكم امه واحده، یہ امت تو ایک ہے، سب خیر امت ہے۔ تو اس امت میں اگر ایک شخص بھی اٹھ کر دعوت دے ہمیں جہاد کی اور ان حالات کو سمجھائے تو جہاد کے لیے نکلنا لازم ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، یہ بھارت ہے، یا عربستان ہے، یا جمس، یہ نقشے تو صلیبیوں نے بنائے ہیں، یہ نقشے تو کفار نے اور یہودیوں نے بنائے ہیں، مسلمان امت تو ایک ہے، ارض المسلمین واحدہ، مسلمانوں کی زمین کا ایک حکم ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ جہاد کی دعوت کے سلسلے میں بہت زیادہ امراء اور بہت زیادہ علماء نے دعوت دی ہیں۔ ہم ایک ایسی امت ہیں جو کہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کو دیکھ کر بھائی نہیں بنتے، کالا شناختی کارڈ والا ہمارا بھائی اور سفید والا نہیں ہے، اور نیلے شناختی کارڈ والا ہمارا ہے اور ہرے شناختی کارڈ والا ہمارا نہیں ہے، یہ تو صلیبیوں کی اور یہودیوں کی سازشیں ہیں، ان حدود اور باؤنڈری لائنز کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں، یہ سیکس بیکو ہو گیا، یہ ڈیورنڈ لائن ہو گیا وغیرہ وغیرہ، ان کی تو کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے۔ امت الاسلام واحدہ وتبقى واحدہ، مسلمان امت ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گی، چاہے کفار کی جتنی بھی سازشیں ہوں، حکم تو یہی ہے، حکم تو نہیں تبدیل ہوگا۔ میرے دوستو، مسلمانوں کے اندر ایسے الحمدللہ مجاہدین موجود رہے ہیں ہر وقت جنہوں نے ان حالات کو بیان کر کر کے مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی ہے۔ مسلمانوں پر ان کی دعوت پر لبیک کہنا لازم ہے، اور حملہ آور دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے نکلنا ان پر واجب ہے. مثال کے طور پر روس کے خلاف جب جہاد افغانستان میں ہو رہا تھا، شیخ عبداللہ اعظم رحمہ اللہ موجود تھے، اور ان کے ساتھ جہاد کی دعوت میں پاکستان، افغانستان اور دوسرے ممالک کے علماء نے دستخط کیے تھے اور ان کی حمایت کی تھی، اور اس کے علاوہ مختلف مسلمان ممالک میں جہادی جماعتوں کے شیوخ موجود ہیں، امراء موجود ہیں اور جہادی دعوتیں موجود ہیں، جن میں سے اس زمانے میں مشہور انسان شیخ اسامہ بن لادن حفظہ اللہ ہیں، اب تو رحمہ اللہ ہو گئے ہیں، ان کے زمانے میں حفظہ اللہ تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو امریکیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف جہاد کے لیے ابارا اور ان کو دعوت دی، اور اس طرح اور کتنے سارے علماء ہیں، کتنے سارے جہاد کے داعی حضرات ہیں، جنہوں نے عرب ممالک، عجم ممالک، چیچنیا، فلسطین، فلپین، انڈونیشیا اور دوسرے ممالک وغیرہ میں جہاد کی دعوت دی ہے. چنانچہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کی دعوت پر لبیک کہیں. اب تو کوئی بہانہ میرے خیال میں باقی نہیں بچا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عورتوں سے بھی نچلے درجے کا ہے، نابالغ بچوں سے بھی نچلے درجے کا ہے، معذور شخص سے بھی ضعیف ہے، اس کی تو بات الگ ہے، اس پر تو ویسے جہاد فرض عین نہیں ہے. تو وہ بیٹھے اپنی جگہ پر آدھا میٹر پیٹ نکالے، امت کے غم میں پیپسی کولا اور سونا پیا کرے، اور ہر روز ایک ایک دو دو کلو کی پلاؤ کی پلیٹ اور بریانی کی پلیٹوں کو خالی کیا کرے، اور کیا کر سکتا ہے، وہ ضعیف ہے نا، کمزور ہے بیچارہ، وہ پیدا ہی ہوا کھانے کے لیے، جیسے بھینس اور گائیں ہوتی ہے، کھانے کے لیے اور دودھ دینے کے لیے پیدا ہوئی، تو یہ بھی کھاتے ہیں اور حکومتوں کو دودھ دیتے ہیں، حکومتوں نے ان کو پالا ہوا ہے، برائے نام مولوی ہیں اور علماء کے نام پر یہ داغ ہیں اور دبا ہیں، کمثل الکلب اور کمثل الحمار کے مستاق ہیں. حقائق یہ ہیں جو یہاں بیان ہو رہے ہیں، حقائق وہ نہیں ہیں جو کہ میڈیا کے ذریعے وہ لوگ دیکھ کر مسلمان امت کو بتاتے ہیں. کفار کے میڈیا کو دیکھ کر مسلمان امت کی تم رہنمائی کرنا چاہتے ہو، عجیب بات ہے. اب دیکھیں شمالی وزیرستان میں کل ایک جیٹ طیارہ گرایا گیا ہے الحمدللہ، لیکن کسی بھی میڈیا میں یہ خبر نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، حالانکہ وہ جیٹ طیارہ گرا ہوا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس میڈیا کو دیکھ کر، اس میڈیا کو سن کر، اس میڈیا کو پڑھ کر آپ اس بیچاری مظلوم امت کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں؟ افسوس کی بات ہے.